Llegué mamá que macamue más de nango ya o etica caga bocula cae más de nango ya chula nango Ezalaki mokolo mwalo mingogo Ele lwina bobongo na kose la zela Olingo nanga ya sinde ya kome Yali boso aleki ezali ete oho ya mibale Na mwani mami bote mino pembe kose kase kawa Ako pepanga Ayeko ya mbanga Taxi, taxi, taxi Emanga na yoloi Bobongo Karina, Karina. Nako benga mama, ayako kamanda yo mazenage. Ye alibala, ye nama kwela. Mwami kolele kie, nakati, mwama sanza eleki yo, nabolingo. Mazena na zemio mawae Mazena na mokumba o iyao Mazena na sepela kimingi Tango na yoka ki obote linga mwana Fotokopia papa Na yambi ye yambi yambi tontala di Aye aye tikate ya mawana Na esengo Na esengo Sobe, sobe, ah. Limoto. Amare. Amare. Chora, chora, chora. Amare. Amare. Ah, yemsa don don a Bruxelles. Mon Félix, Shopping, shopping.